السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب وجوب الایمان برسالتی باب وجوب الایمان برسالتی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے تم سابقہ تمام شریعتوں کو منسوخ سمجھنا تمام انسانوں پر واجب ہے. حدثنا قطیبۃ بن سعید الی آخرہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من الانبیاء من نبی إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی نبی ایسا نہیں انبیاء علیہ السلام میں سے جسے وہی معجزے نہ دیے گئے ہوں جو اس سے پہلے نبی کو دیے گئے اور اس پر لوگ ایمان لائے, اور بے شک مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ وحی الہی ہے جسے اللہ عز و جل نے مجھ پر وحی کے ذریعے القاء فرمایا, اور مجھے امید ہے میں قیامت کے روز انبیاء میں سے سب سے زیادہ متبعین والا ہوں گا. حدثنی یونس الی آخرہ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, اس امت کا کوئی بھی یہودی یا نصرانی یا دوسرے ادیان باطلہ کا پیروکار میری بات اور دعوت کو سنے اور پھر بھی ایمان نہ لائے اس چیز پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں, یعنی توحید رسالت قرآن وغیرہ پر, مگر یہ کہ وہ اہل جہنم میں سے ہے. فائدہ, اس سے معلوم ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت کے بعد نزول قرآن کے بعد سابقہ تمام انبیاء کی لائی ہوئی شرائط منسوخ ہو گئی, اب تا قیامت آنے والی نسل انسانیت کو نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے اور شریعت محمدیہ پر عمل پیرا ہونے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں. اسی بات کو نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو نزول دنیا کے بعد میری اتباع کے بعد چارہ نہیں. جی, حدثنا یحیی بن یحیی الى آخره قال رأيت رجلا من اهل خراسان سأل الشعبي فقال يا ابا عمر. حضرت شعبی فرماتے ہیں میں نے اہل خراسان میں سے ایک شخص کو دیکھا, اس نے شعبی سے سوال کیا اور کہا اے ابو عمر ان من قبلنا من اهل خراسان يقولون في الرجل اذا اعتق امته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. ہمارے اہل خراسان میں لوگ یہ کہتے ہیں جب آدمی اپنی باندی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرے تو اپنی ہی ہدی کے جانور پر سوار ہونے والے کی طرح ہے. فقال الشعبی حدثنی ابو بردہ ابن ابی موسیٰ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی, تو شعبی نے فرمایا کہ مجھ سے ابو بردہ بن ابی موسیٰ نے اپنے والد کے واسطے سے بیان کیا, نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ثلاثۃن یؤتون اجرہم مرتین, تین آدمی وہ ہیں جنہیں یعنی اپنے عمل کا دوہرا ثواب ملے گا. جی, رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم فآمن بہ وتبعہ وصدقہ فلہ اجران. ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو اور اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور پھر نبی علیہ السلام کا زمانہ بھی پائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تصدیق کرے تو اسے دوہرا اجر ملے گا. وعبد مملوک ادا حق اللہ تعالی وحق سیدہ فلہ اجرانی, دوسرے وہ مملوک غلام جو حقوق اللہ کو بھی ادا کریں جو اس کے ذمے ہیں اور اپنے مالک اور آقا کے بھی حقوق ادا کرے اسے بھی دوہرا اجر ملے گا. اور تیسرا ورجل کانت لہ امۃ فغذاها فاحسن غذاءها ثم ادبها فاحسن ادبها ثم اعتقها وتزوجها فله اجران. جی تیسرے وہ شخص جس کی کوئی باندی ہو اور وہ اسے اچھی طرح کھلائے پلائے اور پھر اس کی بہترین تربیت کرے پھر اسے آزاد کرے پھر اس سے نکاح کرے اسے بھی دوہرا اجر ملے گا. ثم قال الشعبي للخراساني يخذ هذا الحديث بغير شيء فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا الى المدينه. پھر شعبی نے اس خراسانی سے کہا لے یہ حدیث بغیر کسی مشقت و محبت کی حاصل کر لے جبکہ پہلے تو آدمی اس سے جھوٹی حدیث کے حصول کے واسطے مدینہ منورہ کا سفر کیا کرتا تھا. جی اور آخری حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی سند سے بھی سابقہ تین آدمیوں کو دوہرا سے ملے گا, اہل کتاب جو نبی علیہ السلام پر ایمان لائے اور وہ غلام جو حقوق اللہ کے ساتھ اپنے مالک کا حق ادا کرے اور وہ جو اپنی باندی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرے. جی اگلا با بیان و نزول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول اور ان کی شریعت محمدی پر عمل کرنا اور امت محمدیہ کے اعداد کرام کا بیان اور یہ کہ شریعت محمدیہ ناقابل نسخ ہے اور اس امت کے گروہ قیامت تک حق پر باقی اور غالب رہے گا. جی حدثنا قطيبة بن سعيد الى اخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكم مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويزع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله احد. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا قسم سعد کی جس کی قبضہ قدرت میری جان ہے بہت قریب ہے کہ عیسیٰ بن مریم تمہارے درمیان نزول فرمائیں گے حاکم اور انصاف کرنے والے بن کر, پھر وہ صلیب کو توڑ دیں گے, خنزیر کو قتل کریں گے, جزیہ موقوف کر دیں گے, مال بہت پھیلا دیں گے یہاں تک کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہ ہوگا. فائدہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نزول فرمانے کے بعد الانصاف کا بول بالا کریں گے, عیسائیوں کی مقدس شعار نشان صلیب کو توڑیں گے, یہ واضح کرنے کے لیے کہ فرزندان تسلیب سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے. جہاں تک جزیہ موقوف کرنے کا تعلق ہے علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ اس زمانے میں غیر مسلم اور کافر کو یہ حکم ہوگا اسلام قبول کر لے وگرنہ قتل کر دیا جائے گا, جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا. ہر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مال بہت زیادہ ہوگا, یا تو اس وجہ سے کفار سے جنگ کے نتیجے مال غنیمت بہت حاصل ہوگا, یہ اس وجہ سے کہ عیسیٰ علیہ السلام عدل انصاف کے ساتھ حکومت فرمائیں گے اور ان کے عدل انصاف کی بنا پر زمین اپنے سارے کے سارے خزانے اگل دے گی اور خوب برکت ہوگی. واللہ اعلم بحقیقت الحال, اللہ بہتر جانتا ہے. جی حدثنا عبد الاعلى الى اخره. جی حدثنا قطيبة بن سعيد الى اخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فلا يكفرن الصليب. جی وہی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم ابن مریم ضرور نزول کریں گے انصاف کام کرنے والے حاکم بن کر, پھر وہ صلیب کو ضرور توڑ دیں گے, خنزیر کو قتل کریں گے, جزیہ کو موقوف کریں گے اور اونٹنی کو چھوڑ دیں گے تو اس پر مشقت نہ ڈھوئی جائے گی اور البتہ لوگوں کے دلوں سے کینہ بغض حسد وغیرہ نکل جائیں گے اور وہ لوگوں کو مال لینے کے لیے بلائیں گے مگر کوئی بھی اسے قبول کرنے والا نہ ہوگا. جی حدثني حرمة بن يحيى الى اخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انتم اذا نظر ابن مريم فيكم وامام منكم. هل ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تمہارے درمیان نزول ہو کر فرمائیں گے اور تم میں سے تمہارے امام ہوں گے. جی جی آخری حدیث اس باب کی سماعت فرمائیں. حدثنا الولید الى اخره جی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تزاد طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الى یوم القیامہ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ فرماتے، نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا، میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت حق پر قتال کرتی رہے گی، غالب رہے گی قیامت تک کے لیے. قال فیندر عیسی بن مریم علیہ السلام یقول امیرهم تعالی صلی لنا فیقول لا ان بعضکم نرى بعض امراء تکریمۃ اللہ هذه الامه. پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے تو ان کے مجاہدین کے امیر کہیں گے کہ عیسیٰ سے تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھائیں. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، کہ بے شک تم میں سے بعض بال پر امیر ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے اس امدیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اعزاز ہوگا. جی بیان زمان الذي لا يقبل فيه الايمان، جس زمانے میں ایمان قبول نہ کیا جائے گا اس کے بارے میں. جی حدثنا يحيى بن ايوب الى اخره عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت من مغربها امن الناس كلهم اجمعون فيومئذ لا ينفع نفس ايمانها لم تكن امنت. جی حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج کی مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے، پھر جب سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہو جائے تو تمام کے تمام لوگ ایمان لے آئیں گے، بس اس دن کسی انسان کا ایمان لانا اسے نفع نہیں دے گا، اس شخص کو جو اس سے قبل ایمان نہ لا چکا ہو یا جس نے اپنے ایمان میں نیک اعمال نہ کیے ہوں. فائدہ وجہ اس ایمان کے عدم قبول کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہی ایمان معتبر اور ذریعہ نجات ہوگا جو غیب کی بنیاد پر ہو. ایمان بالمشاہدہ معتبر و ذریعہ نجات نہیں، جیسے قرآن کریم نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ جو کہ غیب کے اوپر ایمان لائے. اور جب علامات قیامت نمودار ہو گئی تو گویا اب وہ غیب سے مشاہدہ ہو گیا ان باتوں کا جن کی خبر نبی علیہ السلام نے دی تھی، لہذا یہ ایمان رب بارگاہ قبول نہیں ہوگا. جبکہ فرعون کا ایمان ناقابل قبول قرار دے دیا، یہی وجہ ہے کہ عالم نظم میں بھی اگر کوئی ایمان لائے گا یعنی موت کی کیفیت جب شروع ہو اس وقت ایمان اس کا ایمان قبول نہ کیا جائے گا، نہ ہی عالم نظم کی توبہ قبول کی جاتی ہے. جی جی حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى اخره عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن امنت من قبل او کسبت. جی طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابۃ الارض. نبی علیہ السلام کا ارشاد تین علامات وہ ہیں جن کے ظہور پذیر ہونے کے بعد کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا جس نے اس سے پہلے ایمان اختیار نہ کیا ہو یا اپنے ایمان میں اعمال صالحہ نہ کیے ہوں. نمبر ایک سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا نکلنا اور دابۃ الارض کا ظہور. جی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ قرب قیامت کی اہم علامات میں سے ایک علامت ہے. بہت سے ناواقف لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ بھلا سورج مغرب سے کیسے نکلے گا، لیکن یہ سورج اور اس کا مشرق سے طلوع ہونا مشیت الہی کے حکم سے ہے اور اس کے تابع ہے. جب حکم الہی ہوگا سورج مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا دوسری چیز آئی ہے دابۃ الارض. دابۃ الارض سے مراد ایک خاص جانور ہے جس کا ذکر احادیث و روایات میں ہے، قرآن کریم میں بھی ہے. جی قرآن کریم کی آیت کا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو ہم نکالیں گے ان کے لیے زمین سے ایک چوپایا جو ان سے بات کرے گا کہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے. اسے معلوم ہوا دابۃ الارض جو ہے وہ ایک چوپایا ہے جو قرب قیامت میں زمین سے نکلے گا، لوگوں سے بات چیت کرے گا. اس کے پاس موسیٰ اور سلیمان علیہ السلام کی عصا و انگوٹھی ہوگی، انگوٹھی سے مومن کے چہرے پر نشان لگائے گا جس سے اس کا چہرہ چمک اٹھے گا، عصائے موسوی سے کافر کی ناک پر مہر لگا دے گا جس سے اس کے دل کی کفر کی سیاہی کے منہ پر چھا جائے گی. مومن اور کافر کے درمیان ایک ایسا امتیاز ہو جائے گا کہ مجلس میں مومن اور کافر الگ الگ پہچانے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور ہماری نسلوں کو اس وقت تک ایمان کو سلامت رکھے. جی حدثنا یحیی بن ایوب الی آخره. جی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوما اتدرون اين تذهب هذه الشمس. جی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے، یعنی غروب کے بعد؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، سب نے عرض کیا اللہ اور کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. قال نبی علیہ السلام نے فرمایا ان هذه تجري حتى تنتهي الى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدا فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع تصبح طالعة من مطلعها. نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک یہ چلتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اپنے مرکز اور مستقر تک جا پہنچے جو عرش الہی کے نیچے ہے، وہاں جا کر خشوع اور خضوع سے سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور مستقل اسی حالت میں رہتا ہے یہاں تک کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ بلند ہو جا اور وہیں لوٹ جا جہاں سے آیا ہے، چنانچہ وہ لوٹ جاتا ہے اور صبح کو اپنے مطلع سے طلوع ہوتا ہے. جی پھر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اپنے مستقر پر پہنچ جاتا ہے عرش کے نیچے، پھر سجدہ ریز ہو جاتا ہے، پھر وہ اسی حالت میں پڑا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے کہا جاتا ہے کہ بلند ہو جا وہیں لوٹ جا جہاں سے تو آیا تھا، چنانچہ وہ لوٹ جاتا ہے اور صبح کو اپنے مطلع سے طلوع ہوتا ہے. پھر وہ چلتا رہتا ہے اور لوگوں کو اس میں کوئی تغیر لا یفترک النساء منہا شیئا کوئی تغیر معلوم نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ اپنے مستقر پر جا پہنچتا ہے اور وہی عرش کے نیچے، پھر اسے کہا جاتا ہے بلند ہو جا اور صبح کو اپنے مغرب سے طلوع ہو، چنانچہ وہ مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا. جی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون متى ذاكم هذا حين، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم جانتے ہو ایسا کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب کسی ایسے نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں اعمال صالح نہ اختیار کیے ہوں. جی اخیر تک یہی روایات ہیں. جی باب الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے آغاز کا بیان ہے. جی حدثنی ابو طاہر الی آخره ان عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرت انها قالت كان اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوحی رؤیا صادقہ فی النوم فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فراق الصبح ثم حبب اليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه. جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا پہلے پہل جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں رؤیا صادقہ یعنی سچے خواب دکھائے گئے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب نہ دیکھتے مگر یہ کہ وہ سپیدہ سحر کی طرح روشن ہو کر زہر ہو جاتا تھا، یعنی صبح کی روشنی کی طرح زہر ہو جاتا تھا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی اور خلوت نشینی پسند ہو گئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت نشین ہو جاتے اور وہاں گوشہ نشین ہو کر راتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے. وہو التعبد الليالي طلات العدد قبل ان يرجع الى اهله ويتزود لذلك، کہیں کی رات گھر لوٹے بغیر عبادت کیا کرتے تھے اور اس مقصد کے لیے سامان طعام وغیرہ ساتھ لیا کرتے تھے. ثم يرجع الى ختیجا فيتزود لمثلها حتى فجئت الحق وهو في غار حراء. جی پھر حضرت ختیجہ کے پاس لوٹ آتے اور پھر حسب سابق توشہ زندگی تیار کر لیتے یہاں تک کہ جی فجاءہ الملک فقال اقرا قال ما انا بقارئ قال فاخذنی فغطنی حتی بلغ منی الجہد ثم ارسلنی. جی تو یہاں تک کہ ایک روز آپ غار حرا میں تھے کہ اچانک وحی حق آپ پر اتری، ایک فرشتہ یعنی جبریل علیہ السلام آپ کے پاس ہے فرمایا پڑھیے، آپ نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اس زور سے بھینچا کہ میں ہانپ گیا جی. ثم ارسلنی پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. فقال اقرا, پڑھیے. قال, میں نے کہا, قل تم ما انا بقاری, میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں. قال فاخذنی, مجھے پکڑا. فغطنی ثانی حتی بلغ منی الجہد, انہوں نے مجھے اس زور سے بھینچا کہ میں ہانپ گیا. ہم مارسلا نہیں, پھر مجھے چھوڑ دیا. فقال اقرا, پڑھیے. میں نے کہا ما انا بقاری. قال فاخذنی فغطنی الثالثہ حتی بلغ منی الجہد, انہوں نے زور سے مجھے بھینچا یہاں تک کہ میں تھک گیا. پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے. اقرا, میں نے وہی کہا ما انا بقاری. جی, پھر چوتھی مرتبہ, جی تین مرتبہ ایسا ہو چکا تھا. جی, پھر میں نے پڑھا اقرا. فقال اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. جی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترجف بوادره حتی دخل علی خفیجہ فقال زملونی زملونی فزملوه حتی ذهب عنه الروح ثم قال لخفیجہ اے خفیجہ. جی, یہ آیات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈوں اور گردن کا درمیانی حصہ پھڑک رہا تھا سردی یا خوف کے مارے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے پاس داخل ہوئے اور فرمایا زمیلونی زمیلونی, مجھے چادر اڑاؤ, مجھے چادر اڑاؤ. چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑائی حتیٰ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ انہوں نے آپ سے چادر اڑائی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ جاتی رہی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے خدیجہ, جی لقد خشیت علی نفسی. قالت له خدیجہ کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا واللہ انک لتصل الرحیم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتكري الزي وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خفيجة حتى أتت به ورقة النور. جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب واقعہ بیان کیا تفصیل سے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا اور فرمایا کہ مجھے بے شک اپنی جان کا خوف ہے. حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں, آپ خوش ہو جائیے, خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی لا یخزیک اللہ ابدا, آپ کو کبھی رسوا یا اللہ تبارک کبھی غمزدہ نہیں فرمائیں گے. پھر فرمایا واللہ, اللہ کی قسم, انک لتصل الرحم, آپ تو بلا شک رشتے ناطوں کو جوڑتے ہیں. وتصدق الحدیث, آپ سچی گفتگو فرماتے ہیں. جی, وتحمل الکلہ, لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں یعنی غربا یتام مساکین کے کام آتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں. وتکسب المعدوم, نادار کے لیے آپ کماتے ہیں. جی, وتقر الضعیف, جی مہمان نوازی کرتے ہیں. متعین علی نوائب الحق, حقیقی مصائب میں آپ تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ آپ کو لے کر چلی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزہ ان کے پاس لے کر چلی جو حضرت خدیجہ کے سچے زاد بھائی تھے. جی, اللہ اکبر کبیرہ. وہ بنو عمی خدیجہ اخی ابیہا, وکان امرأة تنصر فی الجاہلیہ وکان یکتب الکتاب العربیہ ویکتب من انجیل بالعربیہ ما شاء اللہ ان یکتب وکان شیخا کبیرا قد عمیہ. جی, وہ آپ کے والد کے بھائی نوفل کے بیٹے تھے اور زمانہ جاہلیت میں عیسائی اختیار کی تھی, عربی لکھنا جانتے تھے, انجیل کو عربی میں لکھا کرتے تھے, غرض ہے کہ اس زمانے کے اعتبار سے عربی زبان اور انجیل جیسے آسمانی کتاب کے بڑے عارف تھے, جتنا اللہ کو منظور ہوتا وہ لکھتے, اور وہ بڑی عمر کے نبینا آدمی تھے. جی, اللہ فقال ابن اخی ماذا ترى فاخبره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رأى فقال له هذا ناموس الذي بلا علام موسا. خدیجہ نے اسے کہا اے چچا, ان کی بزرگی یا علم و فضل کی وجہ سے یوں کہا, اے اپنے بھتیجے کی بات سنیے. ورقہ بن نوفل نے کہا اے میرے بھتیجے, آپ نے کیا دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیکھا تھا سب بیان کر دیا. ورقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو وہ محترم و مقدس فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام ہے، یعنی جو آپ کے پاس غار حرا کے اندر آئے تھے، اور یہ وہی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی اترے تھے. پھر وقع نے فرمایا یا لیتنی فیہا جزعن یا لیتنی اکون حیئن حین یخرجک قومک، کیا فرمایا کاش میں اس موقع پر جوان ہوتا، اے کاش میں اس زمانے میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مخرجیہ ہم، کیا وہ مجھے نکالیں گے یعنی میری ہی قوم مجھے نکالے گی. قال ورقہ نعم لم یأتی رجل قط بما جئت به الا عودی وان یدرکنی یومک انصرک نصرا مؤذرا. جی ورقہ نے کہا ہاں دنیا میں کوئی شخص نبی کبھی وہ چیز ولی لا کر نہیں آیا جو آپ پر لائے مگر یہ کہ اس سے دشمنی کی گئی، اور اگر میں آپ کے اس دن کو پاؤں تو بھرپور طریقے سے میں آپ کی مدد کروں گا. جی یہ ایک طویل حدیث ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے آغاز سے قبل اور نزول کے وقت کی کیفیات کو بیان کیا جا رہا ہے. جی یہ اخیر تک تقریباً یہی روایات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس کی کیا کیفیات تھی. جی اگلا باب شروع کرتے ہیں. الاسراء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج اور امت پر نمازوں کی فرضیت کا بیان ہے. جی یہ وقت مکمل ہو رہا ہے پہلے حصے کا، تو یہ تفصیل کافی بڑی ہے اس کی، پہلے اس باب کی انشاءاللہ کل سے پڑھیں گے. دو منٹ کے وقفے کے بعد حصہ دوسرا شروع کیا جاتا ہے، پھر انشاءاللہ کل انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے ہم، کافی تفصیل ہے اس کی معراج کے واقعے کی.